श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पारिजाताय तोत्रवेते कृपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवरान् नवनीतवान् पीताम्बरादरुणगम्बराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकृतमेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को उन संत महात्माओं सबको सादर अभिवादन करके कुछ कहने के लिए चेष्टा करता हूं। मेरी बातों में अच्छी बातें हो वो शास्त्रों में सुननी चाहिए, संत महात्माओं को सुननी चाहिए, अच्छे महापुरुषों का ही सुननी चाहिए। त्रुटि हो जाए वो व्यक्ति व्यक्ति ही है। आप व्यक्ति की बातों तक ध्यान न देकर व्यापक बातों की तरफ भी ध्यान देंगे ऐसी आशा है। जिन्हें कुल निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हिंदू समाज में है हिंदुस्तान का महत्व होना चाहिए, हिंदुओं का महत्व होना चाहिए। हमारे वो समाप्त हो रहा है, हिंदुओं का प्राधान्य होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। हमें इस बात का दुख है, ये प्रभु की कृपा से होगा। जितने हम प्रभु के परायण हो जाए उतना ठीक होगा। लौकिक उपाय ठीक है अच्छे है, परंतु भीतर भगवान की कृपा का भरोसा और उस कृपा का आश्रय ये लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जैसे जैसे खराब खराब जो काम है, गो हत्या है, भ्रूण हत्या है, परिवार नियोजन है, इस तरफ ध्यान नहीं देते भाई लोग। परिवार नियोजन के विषय में मैंने कुछ लिखा तो अखबारों ने लिया नहीं, विषय में कुछ लेते हैं, परिवार नहीं तो कोई ख्याल नहीं करते हैं। इससे हिंदुओं का बड़ा भारी नुकसान है। विरोधी तत्व बहुत विलक्षण से बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व का नाश हो रहा है। और अगर क्या होगा भगवान जाने। मेरे एक विश्वास है कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अगर आप सब ठीक करे काम तो ठीक होगा। भगवान को बुलाया जाता है और बाहर की चीजों को महत्व दिया जाता है। सजनों इसमें ताकत नहीं है। जो भगवान की ताकत है उसके सामने संपूर्ण देशों की ताकत भी कुछ ही नहीं है। मेरा भाइयों से, बहनों से, संत महात्माओं से, पूज्य जनों से प्रार्थना है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए, भगवत तत्व को समझने में लग जाए, इस तत्व को महत्व देवे तो आप बड़ा काम होगा। मनुष्यों की एक साधारणा है कि धन से काम होता है और बात कुछ ठीक है, परंतु सज्जनों जितनी वास्तव आस्थिर से काम होता है वो धन से नहीं होता। हमारे सज्जन तैयार हो जाए तो धन आपसे आप आएगा। मैं धन के लिए कभी आग्रह नहीं करता हूँ, पैसों के लिए नहीं कहता हूँ। पैसे कोई बड़ी महत्ता की चीज नहीं है, महत्ता जी की चीज है परमात्मा, और आचरण में आवश्यकता है धर्म की, इसकी बहुत विशेष जरूरत है। आप इस तरफ ध्यान दें, जितने सुनने वाले सज्जन हैं और प्रेरणा देने वाले जितने संत महात्मा है, सबके चरणों में प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान को याद करें, प्रभु को आप याद करें। बाहर बाहर की चीजों की तरफ तो आपका महत्व है, परंतु भगवान की तरफ जैसा होना चाहिए ऐसा महत्व नहीं है। इस कमी की पूर्ति आप विशेषता से करें, भगवान को याद करें, भगवत तत्व का महत्व समझें। अगर उसको समझेंगे तो सब तरह से लाभ होगा, लोक और लोक पर लोक सब साथ हो गए। विभीषण ने, सुग्रीव ने कहा कि सभी भाग कही हूँ सेवका ही, सही विधि में नहीं जानकी आई। भगवान ने कहा सका सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटम काज में तोरे। तो सब विधि से काम करने वाले भगवान है, सब तरह से, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। भगवत शक्ति से भी काम आओगे, सचिरो दूसरे संगठनों से नहीं होगे। मेरे चार से, मेरे नाम से लोग धन इकट्ठा करते हैं, वो उसे मेरी बड़ी घृणा है। आप महत्व भगवान को दें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, परमात्मा की उपासना में लग जाए। कोई न देखे, कोई न सुने, कोई न विचार करे, तो भी आप न सोचे, एकांत में जनता के सामने भगवत तत्व का महत्व आप समझे, तो आपकी बड़ी भारी कृपा होगी और आपका काम बहुत बढ़िया होगा। जितनी भगवत आस्तिकता आपकी होगी हृदय में, वो स्वाभाविक काम करेगी और निश्चित काम होगा। ऐसा काम बाह्य संगठनों में इतना होता नहीं है। मनुष्यों का महत्व संगठनों की तरफ है, इसलिए मैं निंदा नहीं करता हूँ। मैं अपेक्षाकृत बात बता रहा हूँ, इनकी भी आवश्यकता है। सम्मेलन होना, संगठन करना, एकता करना, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। हिंदुओं में भी कई समाज है, वो समाज अलग अलग विचार कर रहे हैं, वो अलग अलग न विचार करके सब सम्मिलित हो जाए। बाह्य वेशभूषा आदि आचरण भिन्न हो, परंतु भीतर से एक परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा उद्योग होना चाहिए। सब भाइयों से, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि सच्चे दिल से भगवान की उपासना की जाए, आपके बहुत सफलता होगी। और ये सच्ची बात है, परमात्मा की तरफ लगने से लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। लोग और परलोक को हम सोच नहीं सकते, इतनी विलक्षण शक्ति आप पे आवेगी। अपनी शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति उस शक्ति से काम करती है, वो शक्ति भगवान के स्मरण में है। भगवान याद है, हरि स्मृति सर्व विवेक विमोक्षकम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। सज्जनों कोई भी काम करे भगवान को याद करके प्रभु का चिंतन करके प्रभु का स्मरण करके उसे भरोसा करो। आपको आश्चर्य होता है ऐसी विश्वता हो गई, मेरे को आश्चर्य होता है ऐसी बातें देखता हूं मैं। हम उद्योग करते वर्षों तक 30-40 वर्षों से वो काम नहीं होता, भगवान की कृपा से शुभता से हो जाता है, पता ही नहीं लगता कैसे हो गया ये, आश्चर्य आता है। ऐसा होता है आप सब लोग सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, परमात्मा के नाम का जब प्रार्थना चलते फिरते उसे स्मरण करते हुए आप चेष्टा करें। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अब सब काम करें, सब काम ठीक हो गए। अगर भगवान को भूल गए तो कूड़ा कूड़ा बहावा हो जाएगी, ऊपर बस हो जाएगा, ठोस चीज नहीं, ठोस मजबूत वो चीज भगवान के स्मरण से होती है। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है भगवान को याद करें, सब भाई बहनों से अपने अपने इष्ट में अपने अपने इष्ट के अनुसार परमात्मा का चिंतन करें। भगवान का नाम आपको जो अच्छा लगे वो नाम लें, जो आपको स्वरूप अच्छा लगे वो स्वरूप समझे, पर उसे ध्यान करें चिंतन करें उसमें तत्वता से लग जाए, सब काम ठीक होगा। और ये परिवार नियोजन है ये बहुत खराब है, हिंदू का बहुत विलक्षणता से प्रयास कर रहा है। गर्भ बात के लिए तो आज उद्योग कर रहे हैं पर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये परिवार नियोजन की तरफ। मैंने क्यों से पूछा है तुम्हारे बच्चे कहते हैं हम दो है हमारे एक है, क्यों ने एक बताया क्यों दो बताया क्यों 3-4-5 बताए, बहुत कम 8-10-12 बताए। तो ऐसी माताओं को मैं कहता हूँ ये माता है ये माँ है, माँ जो बच्चों को खा जाती है वो माता नहीं होती, वो सर्पणी होती, सर्पणी जो बच्चे पैदा नहीं करती है। इन बहनों माताओं का उद्योग क्या है, इनका परिश्रम क्या है हम लोगों को पैदा करे, ये मातृशक्ति की महिमा है, स्त्री शक्ति की महिमा नहीं है। जनक जननी जानकी जी हरि कही गई रावण ले गया, वहां लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई तो राम जी ने कहा नारिहान विशेष क्षति नहीं है। जगत जननी जानकी लिए कह रहे हैं नारिहान विशेष क्षति नहीं, पर मातृ आने कोई नहीं सह सकता, पिता से 100 गुना अधिक 10 गुना अधिक किसी को 100 गुना अधिक बताया है। तो माताओं का खास कर्तव्य है आप निपुति न बने, हम लोगों को जन्म दे रहे हैं आपके कारण से हम लोग उन्नत हो सकते हैं। माता है आप ऐसे हो जाओगी तो हमारे को पैदा कौन करेगा, कौन करेगा बताओ, हम पैदा कहाँ होंगे, किससे जाएंगे, कहाँ से पैदा होंगे। गर्भपात भी लड़कियों का विषय कर रहे हैं, या लड़कियों का गर्भपात हो जाएगा तो लड़के होते कह रहे हैं कुमारे 100-100 लड़के और 50-55 लड़कियां ऐसे गिनता में गांव में हमें देखा गया है, सम्मेलनों में ऐसी बातें चली है, दशा क्या होगी, आप कितने बढ़ जाओ क्या दशा होगी। उन लड़कियों की आज विशेषता से मुसलमान भी चुरा रहे हैं और वे ले रहे हैं, ये लोग लड़कियों को बेच रहे हैं दे रहे हैं, इस कम है पर बात ऐसी हो रही है, बड़ी दुख की बात है। माताओं से हमारा निवेदन है कि आप माँ बनो, हमारी माँ बनो, आप माँ हम कहाँ जन्म लेंगे बताओ, हम पैदा कहाँ होंगे और दूसरी जगह नहीं है, आप लोगों के परिवार दल मित करो बहनों माताओं ऐसा मत करो, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको अगर पत्र पुत्र नहीं चाहिए तो संयम रखो, परंतु भोगवाद बढ़ रहा है बड़ा भारी विलक्षण रीति से। ये गर्भवास गर्भवास नाश करना, गर्भ का नाश करना, परिवार का संयोजन करने नहीं नहीं हो, कितना भारी अनर्थ हो रहा है। चरित्र भ्रष्ट हो गए लोग, बहुत से लोग चरित्र भ्रष्ट हो गए। अरे आपका चरित्र गिर गया, आप में क्या शक्ति रहेगी, मुझे क्या शक्ति रही, आपका चरित्र ठीक नहीं रहा तो क्या हुआ। इस वास्ते सबसे मेरी प्रार्थना है इस पर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। आपकी ठोस शक्ति पैदा होगी, अब समझा गई, संगे शक्ति कलऊ युगे, संग में शक्ति समुदाय में। दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं, मुस्लिमों के 60 लड़के एक आदमी के, 3 ब्याह किया उन्होंने कुछ वर्षों पहले की बात है, चौथा ब्याह फिर करूंगा, 60 लड़का है, 20 गए हो गए, ऐसे हो रहे हैं। आप साफ ऐसे हो रहे हैं, जब आपका देश स्वतंत्र हुआ उस समय ईसाइयों की संख्या कितनी थी, और मुसलमानों की संख्या कितनी थी, और हिंदुओं की संख्या कितनी थी, आज क्या दशा हो रही है। सरकार भी हताश हो रहा है कि परिवार नियोजन से भी संसंग घटती नहीं है, ये उपाय है ही नहीं, लोगों के सुधार का उद्धार का ये उपाय बिल्कुल नहीं है। ये काम ईश्वर का है, मनुष्यों का काम नहीं है। परिवार नियोजन करना, लड़के दागा जन्म देना, महान भयंकर भयंकर भयंकर स्तुति है। मुसलमान पहले से विचार कर रहे हैं, और दूसरे मुसलमान देशों में परिवार नियोजन कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान के बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, आप ज्यादा ध्यान दें। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, लोगों की रक्षा किस तरह से बड़ी भयंकर हो रही है। आदमी सुन करके आज मेरे प्रशंसा होती है, मन में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है कि गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनी जाती है। अगर ये दवाइयां बनी ठीक होगा तो ये शक्ति हिंदुस्तान की गायों में है, दूसरी गायों में नहीं है, भैंसों में वो नहीं है, गायों में वो नहीं है। विदेशी गाय लाकर हुई तो पर बड़ी ज्यादा बढ़ रही है, वे हल नहीं चला सकते, तो कुआ नहीं चला सकते, और प्रतिदिन मनुष्य के अन्न के जल के और वस्त्र की आवश्यकता होती है, मात्र मनुष्य के, एक ही मनुष्य के अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, और वस्त्र की। ये बैलों बिना कैसे होगा, मार बार में बैलों के बिना पानी मिलना मुश्किल है, अन्न मिलना मुश्किल है, और खेती वस्त्र कैसे होंगे, और खेती नष्ट हो रही है। विदेशियों ने विचार किया है हिंदुस्तान गरीब हो जाए, इसको और गरीब करना है, एक विदेशी कंपनी आ करके और इसको खत्म कर रही है, पानी बना बना कर शीर्ष बेच रही है, लाखों करोड़ों रुपयों के धन दे दे करके और वो पानी खरीद रही है। हमारे हिंदुस्तान की कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। इस तरह ध्यान दें आप लोग, प्रचार करें, ये सूझ है, इस तरह ख्याल करें। आप हिंदू समाज को ठीक बनाना चाहते हैं तो ये खास मुख्य काम है। बाहर की जितनी कंपनियां हैं वे बाहर धन ले जा रही है, और खाली अपना जल लेकर शीशे भर भर गरीब से किस किस तरह तरह तरह की चीजें बना रहे हैं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूं, मेरे को पता नहीं है। आप लोग उस बारे में जानते हैं कितना धन आपका नष्ट हो रहा है, लाखों और करोड़ों रुपया धन आपका सब जा रहा है विदेशों में। पहले से देश दरिद्र है आपका, और फिर भी दरिद्री बढ़ रही है, यह दशा क्या होगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, परिवार नियोजन बंद करे, एक एक भाई को एक बहन को चाहिए। जैसे गर्भपात का निषेध करने के लिए आपकी चेष्टा है, ऐसे ही आपकी ये चेष्टा होनी चाहिए। इस पर आपको विचार करना चाहिए, क्या दशा होगी आपकी। आप घर में बैठे हुए खुद स्वयं मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं। इतने आदमी बैठे, छोटी कितने आदमियों के हैं, धोती कितने आदमियों के हैं। आप दूसरों की तरफ विचार करते हैं, आप स्वयं सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते। छोटी और धोती खास लक्षण है जिसमें प्राय लोगों को मैंने देखा है, छोटी नहीं है, छोटी हो गई है। शिखा सूत्र खास आपका चीज, वो आप छोड़ रहे हो। आप स्वयं हिंदुओं के घर में बैठे हुए मुसलमान और ईसाई बन रहे हो। आप खुद उनको ईसाई बनने में बड़ी सुविधा पड़ेगी, वो चोटी काटनी नहीं पड़ेगी, धोती डांटी उठानी नहीं पड़ेगी। सूत्र पत्र आप पह जाओ और चोटी आप उठा दी। आप इतने मुसलमान तो आप बन गए सोते ही, फिर थोड़ा सा वेश बदल गए, वो कर देंगे, थोड़ी सुन्नत कर देंगे, बस उनका काम। कितना आपने कर दिया घर में बैठे बैठे स्वयं। दुख होता है कर क्या, किसको कहे, सुनते है ही नहीं, बात सुनते नहीं, मेरी ख्याल नहीं करते हो। पर दशा क्या होगी, आपके क्या भार होता है, एक थोड़ी सी चोटी रह तक क्या भार होता है। संन्यासी नहीं लगते तो कोई हल नहीं उसमें, क्योंकि वो वैदिक कार्यों से ऊंचे उठ गए, वो कोई बात नहीं है। परंतु आप लोग चोटी छोड़ देते हो, क्या दशा होगी। चोटी की कितनी मैदक महिमा है, इस बात को उतना ख्याल ही नहीं करते हो। अग्निदेव वो द्विजातीय नाम, द्विजातियों का अग्निदेव है, अंधेवी चिन्ह है, ये धूम शिखा है, ये आपका चिन्ह है ईष्टदेव का। नगटा ही आप पह रहे थे, देखता ही क्या कहते हैं उसको, वो टाई आप धारण कर लेते हो। परंतु सोचती थी कितना बड़ा भारी हानि आप ये हो रही है, आप विचार नहीं करते, इधर सोचते नहीं हो, नेता नहीं सोचते, आप सोचते नहीं बड़े। मुसलमानों का ईसाइयों का वेश वो लटका के आप राजी होते हो, इसमें प्रसन्न होते हो, वो श्रृंगार बनते हो आप। ऐसी चोटी आप उड़ा दी, क्या आपकी दशा हो गई। जरा सोचो, कोई बातें बड़ा से काम नहीं होता भाइयों, आचरण लाओ, आचरण है, मामूली आचरण है, चोटी और धोती मानी मामूली है। क्या इसमें बड़ा कोई परिश्रम है, कभी कोई खर्चा है, क्या उसे भेजती है, क्या आपका हानि है, किस ऋषि ने कहा है, किस महात्मा ने कहा। हिंदू कोई भी पक्का करेगी तो ब्राह्मणों को सामने करके, ब्राह्मणों के कहने से काम करना है, और साधुओं की बात मानते हैं। अभी बातें कही, ये बातें बहुत ठीक कही। संत लोग अगर हृदय से तैयार हो जाए तो महाराज हिंदुस्तान चमक उठे, लक्षण हो जाए। जितने हिंदू समाज वाले जो साधु है, अपने धर्म इकट्ठा करना, मकान बनाना, इसमें लगे हुए हैं। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ। मैं आपको, आप लोगों की निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, ये मेरा विचार नहीं है, बिल्कुल दुख है वो प्रकट कर रहा हूँ। आप लोगों से प्रार्थना है, संत लोगों से प्रार्थना है, आप लोग तैयार हो जाए तो हिंदुओं का उत्थान बहुत जल्दी होगा। जगह जगह आपकी कथा हो रही है, जगह जगह उपदेश दे रहे, चला चली आप भी पढ़ रहे हैं, लोग कितने हो जाए, आप लोग उत्साहित हो जाए तो आपके कितना सुधार हो सकता है। आज इस जमाने में अभी सुधार हो सकता है, परंतु साधुओं के बीच में पिता ही नहीं है, ये विचार ही नहीं करते कि क्या दशा हो रही है। संतों ने मेरे को कहा कि ये काम गृहस्थों का है, आपका काम नहीं है। मैंने कहा हम किसों को देंगे व्याख्यान, किसको सुनाएंगे, जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो सुनाओ किसको, कौन सुनाएगा हमारी बात, ईसाई सुनेंगे, मुसलमान सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेगा, किसको हम सुनाएंगे, नष्ट हो जाएगी। तब ये प्रार्थना है आप लोगों से, जरूर इस तरफ ध्यान दें, आप कृपा करें ध्यान दें। ये किसी का विरोध नहीं है, इसमें किसी का विरोध नहीं, धोती पहनो क्या विरोध है बताइए, आप चोटी रखो क्या विरोध है, किसी संप्रदाय के विरोध नहीं, किसी व्यक्तियों के साथ विरोध नहीं, प्रसन्नता से परंतु आप बैठ बैठे सही कटा देते, स्वयं स्वयं ही अपनी चोटी कटा रही और स्वयं ही धोती पहन चली मिला, मैं धोती बनना बंद हो गया है, मेरे पास समाचार आया है धोती बिकती नहीं, लूंगी पहनी हुई हिंदू आ गए, नीली धोती की नीली लूंगी पहनी हुई गंगा जी किनारे जल में खड़े हुए ब्राह्मण को मैंने देखा अपनी आंखों से। ब्राह्मण लोग नीली लूंगी पहनते हैं, अच्छा वेश कौन धारण कर गया? जो ब्राह्मण ही ऐसे हो गए तो शिक्षा कौन देगा? साधुओं में श्रृंगार वेशभूषा कितनी बदल रही है, उनकी सादगी वहां कहां गई है? रुपये पैसों में विचार कहां हो गया है? रुपये पैसे इकट्ठा करना ही अपने कर्तव्य समझते हैं, मैं कलंक समझता हुए साधुओं के लिए। आप ही तो कहो ग्रस्तों को तुम काम करो, ये हम काम करते पैसों की अपेक्षा बाड़ी का काम जो होता है वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा बड़ा होगा, परंतु कृपा करके कृपानाथ आचरण होना चाहिए। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तो सयत प्रमाण गुरुदेव लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिखा लोक संग्रह बचाते यत यत आचरती शेष तत् तत्र एव, पांच शब्द दिए आचरणों के, पांच शब्द दिए और सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तु वर्तते, वो जिसका प्रमाण करके बात कहता है उस यत दो ही शब्द है। यद यद आचरती शेष तत् तत् एव रोज ना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तु वर्तते, आपके आचरणों का असर पड़ता है वो बातों का असर नहीं पड़ता, बातों का असर भी फिर पड़ेगा आपके आचरण अच्छे होंगे, आचरण अच्छे हो तो आपके वचनों का असर पड़ेगा, आपकी मूर्ति का असर पड़ेगा, आपके शरीर से असर पड़ेगा, आपकी हवा से असर पड़ेगा, आपके सत्य विचार सबके हृदय सीधा आपके हृदय में होगी, इनका कोई कर नहीं सकेगा। सच्चा हृदय है आपका और सबका हित चाहते है, किसी के विरुद्ध नहीं है, मुसलमानों के विरुद्ध हमारा नहीं है, ईसाइयों के विरोध नहीं है, परंतु आप आज जनता को देख नहीं रहे हो, हिंदुओं के बीच में मुसलमान बन गए, हिंदू हिंदू कहलाते हुए मुसलमान बन गए, लूंगी पहनने लग गए, आप सोचते नहीं हो। ये पांच बातें रक्षा करने वाली है, एक आपकी वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपकी रोटी और एक बेटी। अगर ये दूसरे विदेशों में विजातियों में चले गए तो क्या दशा आपकी होगी? आप वेशभूषा की तरफ ध्यान दे देते, भाषा की तरफ ध्यान दे देते, अंग्रेजी बोलते हैं और बोलते हैं, अपनी भाषा भूल जाती है, क्या दशा होगी? वेशभूषा आपकी चोटी नहीं रख सकते, धोती नहीं पहन सकते, तो आप क्या करोगे? ऊंची ऊंची बातें बनाने से काम नहीं बनता। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप कृपा करके ये दान करो, चोटी दान करो, धोती दान करो, इसका असर पड़ेगा। और व्यवसाय अपना अपना, कृषि को वाणिज्य, जैसे वाणिज्य वो पड़ा है वो भी सच्चा नहीं, झूठ कबर जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि भयंकर दोष उसमें आ रहे हैं, वो दूर दूर करो, सच्चाई के साथ व्यापार करो, सच्चाई के साथ व्यापार। गोविंदगंज ने किया, गीता प्रेस खोला, कितना काम हुआ मेरे सामने, वहां क्या तुम दुकान पर काम करो, मैं तुम्हारा आकर एक दो दिन तीन दिन बैठ कर तुम्हारे बता दूंगा, ऐसे काम करो, सच्चाई के साथ करो, बहुत आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, सब तरह उन्नति होगी। परंतु सुनते नहीं, झूठ खबर बेईमानी घर से। बंगाली कोष में मारवाड़ी नाम भई आदमी, बेईमान आदमी का परिवार पर्यायवाचक शब्द है, मारवाड़ी मानो बेईमान, मारवाड़ी शब्द बेईमानी का वाचक है, ये बंगाली में सुना है मैंने, हिंदुस्तान ने सुना है, ऐसा है। आपकी क्या दशा होगी? आप सच्चाई के साथ बताओ करो। गीता प्रेसी आपने भी बात बताई, अब मैं क्या कहूँ उसको? उनके हृदय में ये है कि सच्चे शास्त्रों को प्रचार हो, सच्ची बात की पुस्तकों को प्रचार हो। आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं और भी विश्वधन कर रहे हैं। सबसे मेरी प्रार्थना है घर से हृदय से गाया और ये पुस्तक है, दो का प्रचार होने से आपका देश उन्नत होगा, इस संदेह नहीं है। परंतु आप विचार ही नहीं कर दे, सच्चाई में जो ताकत है वो झूठ खपट बेईमानी में नहीं है। परंतु आपके मन में जच गई कि बेईमानी से ही होता है, हृदय में जसी हुई बात है। वो स्वामी जी ने पहले लिख दिया कि कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। मनुष्यों का मन मछली बन गया पाप रूपी प्रवधि में, पाप रूपी समुद्र में मछली बन गया। कहते चाहे झूठ भयभीत हो जाते हैं नाम सुनते हुए, जैसे मछली को सुना दे कि तुम्हारे उत्तर से दूर कर देंगे तो घबरा जाती है। जो हमारे मारवाड़ी भाई लोग, मैं निंदा नहीं करता, मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, पर मैं ऐसी दिशा देख रहा हूँ। इस वास्ते दुख है इस बात का, आप सबके सुख सही भी बने अच्छे बने। गोविंद गाजी ने जोर से कहा था, हैदराबाद में आर्य समाज का जो ग्रंथ है उसमें मुसलमानों की लिप्त जाए, उसका उन्होंने खंडन किया। शेर जी ने कहा कि हम उसका प्रचार नहीं करते, हम उसे सिद्धांत नहीं मानते, पर पुरुषों को खंडन करते साजिश करते। मेरे सामने शेर जी ने जोर से कहा कि तू हमारा पुस्तक है उसका अंश काटते, अब क्या किया है, क्यों आप काटते हो? यद्यपि हमारे अनुकूल नहीं पड़ता है, परंतु हमारे पुस्तकों का नाश करते हो तू, वो हमारे सही नहीं है। हम आपस में कुछ विचार करें वो बात अलग है, पर तुम पुस्तकों को बर्दाश्त करते रहता। भाइयों सज्जनों आपसे प्रार्थना है, आप धर्म की तरफ ध्यान दो, इष्ट रखो परमात्मा का, पालन रखो धर्म का, इष्ट रखो परमात्मा का। आज इष्ट तो पैसा बन गया है और पालन का आग्रह हो गया है, दोनों जगह मान पतन हो गया है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, जैसे कि है ठका नास्ती हर ठका तक ठका है थे। ये तो सो रही पैसा है, बस पैसा बढ़िया भैया सज्जनों, पैसा इष्ट देव नहीं है। मेरे नाम से कई पैसा इकट्ठा करते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप भगवान के नाम का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, यज्ञोपवीत का प्रचार करो, आप लोगों को धार्मिक संस्कार ताकत करो। घरों में आपके संस्कार हो, मैं माताएं सभी धार्मिक संस्कार वाली हो, इस लोग आप विचार करो। इधर विचार नहीं करते ये दुख है, अगर आप विचार करोगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत विशेषता से ठोस चीज ठोस। परमात्मा को इष्ट मान करके धर्म का अनुष्ठान करो, ये दो चीज आपकी खास होनी चाहिए। जो पैसा और बेईमान दो जगह है, दोनों जगह पैसा और बेईमानी, ये खास घर कर गई है, बहुत नुकसान है, पतन होता है, आपकी जाति की रक्षा होनी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, इष्ट परमात्मा को रखो। आपको जो चाहे राम नाम जपो, ओम जपो, आप खुश हो, उसमें हमारा कोई आग्रह नहीं। जिस धर्म को आप मानते हो, जिस इष्ट को आप मानते हो, जिस आपका जिस संप्रदाय में हो, उस संप्रदाय में बिल्कुल विरोध नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसको साकार मानो, मेरी याद निराकार मानो, निराकार मानो और दीराकार मानो, गंगा जी मान लो, कोई हल नहीं, सब काम ठीक हुआ। निराकार साकार निराकार निराकार निराकार सब परमात्मा स्वरूप है, किसी को लेकर बढ़िया काम होगा। परंतु इष्ट देव को छोड़ दिया, धर्म के पालन का तिरस्कार कर दिया, आप क्या दशा हो गई। घर में बैठे बैठे आप पुरुषमानी सही पड़ गए, किसी ने कहा नहीं, परंतु पढ़ाई कराते हुए छोकरों के भीतर में पास चली। कल कहते कि मेरे को याद है, मैं वो 60-70 वर्षों से कलकत्ते का संबंध है। छोरे कहते थे छोरे चुट्टी नहीं लिखनी चाहिए, वे छोरे ही बड़े हो गए आज, आप बड़े बड़े हो गए, वैसे ही वही उसी प्रसार में लग गए। बड़े भाई दुख की बात है, आप हिंदू परिषद बने बने, हिंदू बने का रक्षा कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। शिखा सूत्र आप छोड़ दिया, आप क्या करोगे, हिंदू बने की रक्षा क्या करोगे, स्वयं जब अपान नहीं करते। इस वास्ते प्रार्थना है समझ करें, तो मैं समझ कर दूंगा, कोई बात नहीं है। परंतु आप लोगों से प्रार्थना है, मेरी सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आपकी मर्जी है, मेरा कोई शासन नहीं है, कोई दंड नहीं है। प्रार्थना जरूर है, हमारी प्रार्थना है आप कृपा करें, आप स्वयं सोचे, आप स्वयं सोचे तो आपको मालूम होगा है। ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, मैं क्या हूं, मैं कितना कहूंगा, कितना सुनाऊंगा, मेरे सुनाने कितने आदमी है, आते में नून जितने नहीं है मेरे। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, चंदन की चुटकी बने गाड़ो बनो काठ, चतुर्ग एक ही बनो पूर्व बना साठ, आप अगर चार कर बहुत बड़ा काम होगा, अष्टी काम होगा, सच्चा काम होगा, सबका कल्याण होगा, सबके उद्धार के लिए आपका हृदय उदार, आपका भाव उदार, आपके आसन उदार, आपके सर्वश्रेष्ठ परंतु निकृष्ट हो रहे, नीचे चले जा रहे हैं। हिंदू धर्म कितना विलक्षण है, सबको स्थान देता है, जोधपुर राज्य में कितने रंग है, उसका झंडा है जिसमें कितने रंग है, सबका स्थान है वहां। हमारे राजस्थान के झंडों में सब रंग है, सब तरह हो सब होगा, खूब मौज है अपने अपने धर्मान पालन, किसी साथ विरोध नहीं। मुसलमान विरोध करते हैं, हिंदू विरोध नहीं करते हैं, हिंदुओं का राज्य होने पर भी विरोध नहीं करते। आपका उदार है, सिर्फ बड़े प्रशंसनीय है, आपके ग्रंथ बड़े अच्छे हैं, इष्ट बड़ा अच्छा है, अहिंसा आपका धर्म है बहुत बड़ा है। और लोग संकेत कर रहे हैं कि ज्यादा न बोलो, थोड़े में कह देता हूं, आप लोग स्वयं सोचो, बुद्धिमान को इशारा भी काफी है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 26 जून 1999 को प्रातः लगभग 11 बजे से परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम